Kichwa cha somo la leo kinasema watu waliokufa kiroho, wahubiri wa pesa. Watu waliokufa kiroho, wahubiri wa pesa. Sehemu ya nne. Hii ni sehemu ya nne ya mfululizo wa mahubiri ambayo tumekuwa tunaangalia makundi ya watu waliokufa kiroho. Ni sehemu ya nne. Sehemu ya kwanza ilikuwa inaeleza maana ya kufa kiroho na ni mazingira yapi mtu anakufa kiroho, ambao Biblia ya King James inasema ni watu ambao wamekuwa kwenye kundi la watu wanaitwa reprobates, watu waliokataliwa na Mungu au waliomkataa Mungu. Mungu akataa, watu wanamkataa Mungu, wanajiungamanisha na shetani. Tunasema ni tukio la kiroho la kimoyoni ambalo halionekani kwa nje, lakini kuna viashiria huwa vinatoka nje mtu akishakufa ndani. Mfano wewe ukachukua nanasi. Mtu mfano tu kirahisi, nanasi zile unakuta zimeoza ndani, si ndio? Unaweza usione ndani imeoza, lakini nje ukiangalia unaona ni nzima. Lakini itafika sehemu fulani uanze kuona dalili, vile vidonda vinatokeza nje. Ndio hiyo naikwambia kwamba hapo kama ni tukio la ndani. Lakini kuna viashiria vikitoka nje. Kwa hiyo nyingine vikishatoka nje, sasa mimi unanihubiria nifanyeje? Mara nyingi mtu aliyefikia hiyo hatua huwa hana cha kufanya yeye kama yeye, lakini mwenye kuelewa, haina tofauti na mtu ambaye labda yuko kwenye hatua ya nne ya ugonjwa wa ukimwi. Kujua kama ana ukimwi, yuko kwenye hatua ya nne, ameshaanza kulala kitandani, anajichafua, anafanya nini, sawa, hana cha kufanya zaidi. Lakini labda hawa wazima wanatakiwa wajue kwamba yule yuko kwenye hatua hiyo, kuwa makini asikuambukize. Usiwe karibu naye. Usiwe na ushirika naye. Sina maana ukaribu ule wa kuhudumiana. Usiwe na katika hali ambapo anaweza ukapokea ukimwi wake. Si kama mnanielewa utangulizo. Kwa hiyo ni kujua watu waliokufa kiroho. Leo mfano leo utaona kundi la watu wanaitwa wahubiri wa pesa. Hawa wahubiri wa pesa wamekufa. Lakini hawafi peke yao, wanaochukua wengine. Wanaanza kukuchukua wewe na mimi bado. Of course kwa mtu aliyemwamini Bwana Yesu Kristo, kama unakuwa umehuishwa kiroho, hawawezi wakakuua kiroho. Kwa lugha nyingine, mko katika ulimwengu, katika mbingu mbili tofauti. Lakini hapa duniani ni rahisi kuwatumikia. Ni rahisi kupata mapigo yao. Ni kama huyu mgonjwa ukimwi ambaye tunasema inawezekana labda asikuambukize, lakini unaweza ukapata matatizo yake katika kumsafisha. Ukawa kama unapata mapigo kama na ya kwake mwenyewe, ndio sio? Au nitoa mfano mgumu kidogo kuelewa. Em tufungue kwa maandiko, tuone maandiko kadhaa. Anasema tena katika kitabu cha Timotheo mlango wa 6. Tumekuwa tunaanzia hapo. Lakini huu unawahusu moja kwa moja hawa watu. Tulikuwa tunarejelea Timotheo 6, Timotheo kwanza 6 tulikuwa tunairejelea katika muktadha wa watu waliokufa kiroho. Wiki ya kwanza tuliona jumla wale walio maana ya kufa kiroho. Wiki ya pili mnakumbuka tuliona watu waliokufa kiroho mashoga. Mtu hawi shoga kama ndani hajafa. Na tuliona ushoga sio dhambi, bali ni matokeo ya dhambi. Ni matokeo ya dhambi, ni kama ilivyo homa. Homa sio ugonjwa, ni matokeo ya ugonjwa. Lile joto linalopanda lile. Uwezo kusema kwamba ana ugonjwa wa joto. Ni kama maumivu ya kichwa. Uwezo kusema mtu anauma kichwa ndio ugonjwa, hapana. Kichwa ni dalili, ni matokeo ya kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa. Labda kuna vimelea vya plasmodia. Dalili. Sasa hem tusome mlango wa 6 wa Timotheo, tuanzie ule mstari wa 3 mpaka wa 5. Ninataka kufikia mstari wa 5, lakini naomba tusikie kuanzia mstari wa 3. Anasema hivi, Timotheo 6:3 anasema, mtu awaye yote akifundisha elimu nyingine wala hayakubali maneno yenye uzima ya Bwana wetu Yesu Kristo. Wahubiri wa pesa wanahubiri elimu aliyofundisha Yesu Kristo ya pesa? Hapana. Ile ni elimu nyingine. Watu waipende, watu wasiipende ni elimu nyingine, sio elimu ya Yesu Kristo. Nirudie pale nilipoanzia. Mtu awaye yote akifundisha elimu nyingine, atakuja kufafanua elimu gani nyingine? Ziko nyingi, lakini maalum kwenye mlango wa sita ambao ndio sura ya leo somo la leo tunafundishwa, tunajifunza, ni kwa habari ya elimu nyingine, injili ya pesa badala injili ya wokovu. Anasema hivi, mtu wa yeyote akifundisha elimu nyingine ya pesa, wewe kaneno pesa huko, wala hayakubali maneno yenye uzima wa Bwana wetu Yesu Kristo, hafundishi kama Yesu Kristo huyo, wala mafundisho ya patanayo na utaua. Injili ya pesa, wale wahubiri wa pesa hawana utaua ucha Mungu ndani yake, wamejawa na tamaa. Wanawafundisha wanao wahubiria tamaa, wao wanaishi kitamaa. Na tamaa ishi kwenye pesa, inaingia paka tamaa ya mwili, tamaa ya kila kitu, tamaa ya umbaaji, tamaa ya vyeo, tamaa ya kwenda bungeni, wanakwambia sisi sijini ufufuo sijini na kabila gani. Tamaa. Anasema wala mafundisho ya patanayo na utaua. Mstari wa 4 anasema mtu huyu anataka kumsema sasa, huyu mwenye kufundisha mambo, amejivuna. Wewe kwambie, mtu anapohubiri injili ya pesa, manabii wote wenye kuhubiri injili ya pesa wamejawa na majivuno ya kiburi cha pesa. Ndio sio. Tunafika mbele tuone bado wako haya, wamekufa kiroho. Tutafika huko, tunaenda kuwafuatilia neno linaloeleza. Amejivuna wala hafahamu neno lolote. Kulingana neno la mtu ni giza. Ni kipofu. Hafahamu lolote. Nani asikia maneno? Bali ana wazimu wa kuwazia habari za maswali na mashindano ya maneno, ambayo katika hayo hutoka husuda na ugomvi na matukano na shuku mbaya. Yaani huyo mtu vitu vyake vyote vimejengwa juu ya matendo ya mwilini. Matendo ya mwilini. Lakini ananena mstari wa 5 na unajua mistari ya haifanani kwa cha kueleweka. Mmoja unaweza kupita kama ugereki vizuri, lakini mwa mbele kwa ufafanua zaidi. Hem tuende mstari wa 5 unaofafanua. Umetokea 3:4-5 sasa. Na majadiliano ya watu walioharibika akili zao. Wameharibika akili. Kuharibika akili ndiko ni watu waliokufa kiroho. Nilitoa mfano kama mtu labda ana labda ni mayai. Ukawa na mayai yaliyoharibika. Hawa watu wameharibika akili. Labda mtu ana mayai yaliyoharibika. Unaweza kuniambia baada ya mwezi mmoja yatakuwa yameshakuwa mazima? Yataoza kabisa. Hawa watu wakishaharibika, maana yake hawa wamepotea. Wameondoka, hawana matumaini ya uzima, wamesha. Kwa lugha nyingine, ni lugha tu ya staha ya kibiblia, lakini kimsingi anachosema wamekufa kiroho. Na tathibitisha kwa maandiko mengi mengine, ni sehemu tu tulioanzia. Mstari anasema, na mstari wa 5 anasema, na majadiliano ya watu walioharibika akili zao, walioikosa kweli. Kitu kilichopo ni kwamba hawana neno la Mungu. Wao wamehubiri wa neno la Mungu. Sasa unaweza hata ukakuta Biblia haipo kabisa pale. Hawanayo. Na hata walio nayo ni ushahidi tu wa kudanganya danganya, lakini hawaiamini na hawaihubiri. Ni nani? Okay, tuendelee mbele. Anasema huku wakidhani ya kuwa utaua ni njia ya kujipatia faida. Yaani utumishi wao umejengwa juu ya kujaribu kujipatia fedha, faida. Gain, lugha ya King James. Wewe mimi, ni mkimbia zunguka, nenda katika imani za wanadamu. Nenda ukiazia makanisa yale babalao na mamalao. Tukuta maisha yao yamejengwa juu ya utajiri wa hali ya juu. Injili inakuwa tu ni, yani haipo kwa ufupi. Leo ukitafuta mkanisa mkubwa kama Mkatoliki ule, ukaangalia misingi yao ni mamlaka za dunia na utajiri na pesa na mashule na mahospitali, hakuna cha wokovu. Hakuna. Lakini watafanya vitu vya watakwenda wanamwambia tunamfuata Yesu, tembea kama wachao kama wamepaa kwenda mbinguni watafanya, lakini anakuambia kitu anachokitafuta ni gain, ni faida. Leo hii hata ukimuuliza mtoto yoyote akwambia mimi nataka kwenda kwa sisi padri na nini, waambie kwamba anatafuta ucha Mungu kule, anaenda kuyatafuta maisha kule. Akiwaona wenzake anaona wamefanikiwa kimaisha, anaona magari yao ndio yanamvuta na majumba mazuri wanayoishi. Ndio sio? Ndio kabisa. Asilimia 100 kabisa. Kabisa. Wana. Kwa hiyo niwahubiri, huku nyuma amechanganya maneno gani kwenye huu mlango wa 6 tukosema. Huu mlango wa 6 ulikuwa unatosha kuhubiri somo lote, lakini tuna maeneo mengi sana kwenye. Umechanganya nini? Umechanganya watu waliokufa akili. Umechanganya watu wanaotafuta faida. Na watu wanaohubiri kinyume na Yesu Kristo. Chuki ninachokiongea. Hicho kicho cha somo la leo. Hiyo ilikuwa sehemu moja. Biblia ni pana, tuna sehemu nyingine. Tuna katika kitabu cha Petro wa pili. Stoke. Bado ni utangulizi. Tutaenda kwenye pengele kadhaa, sijajua tutamaliza saa ngapi. Leo nitaenda sana, nisamee. Leo ni somo la mwisho. Huwezi ukahubiri habari za manabii wa uongo, manabii wa pesa ambao ndio hata viwe vidogo namna gani. Leo hiki kitokea kinabii kimtume na kinabii, kikianza tu kikanisa cha watu wawili watatu, kinaanza na focus ya fedha. Watu kwa sababu wameenea kulia na kushoto, kaskazini na kusini, juu na chini, mbele na nyuma, kila sehemu, kwa sababu wako hivyo. Huwezi ukahubiri ndani ya saa moja, mara utua tunahubiri mahubiri wa spendi, hubiri muda mrefu sana. Mara nyingi nakatisha mahubiri. Lakini sitaki pia niende sana. Watu waanguke kama alivyoendelea Paulo sana. Kwa mlango wa 20 kitabu cha Matendo. Huwezi ukatumia saa moja kwa ukawa umeeleza uovu wao wote, lakini kwa sababu kesho tuko hapa, Mungu atatupa neema, tutaenda kuhubiri. Tutakayosikia leo, tukisikia nusu, tukisikia, lakini nakuhakikishia tutakacho kujifunza leo, kweli tunajua leo, huko duniani kwenye makanisa ya kiduniani anaweza sijifunze hata robo yake milele yote. Lakini hutaimaliza vipi? Hebu tuende katika kitabu cha Petro wa kabla ya kwenda Petro wa pili, nitaende kwenye Petro nitakusomea. Nitakupigia tu mdomoni. Sitafungua. Kwa sababu ni kitabu ni sehemu maarufu sana. Mathayo 6 shida nayo nasema, huwezi kutumikia, malizia, huwezi kutumikia mabwana. Huwezi ukawa yule nabii ambaye unamwona kabisa anahubiri pesa inaletwa, yuko anahubiri inaletwa 10,000, unaona maisha yake yote ni kutumia lile kundi la watu wa Mungu, anaoitwa watu wa Mungu mbele yake kujinufaisha, alafu ukasema yuko anamtumikia na Yesu Kristo. Hadipo. Huwezi ukawa uko hapo una uzima, sijui na ufufuo na uzima, unadanganya watu, sijui utamfufua chifupa, sijui mfumua nani, alafu ukawa unamtumikia na Bwana Yesu. Haipo. It's impossible. Aliyesema ni Kristo, sio mimi. Huwezi kutumikia pesa, huwezi kutumikia mali na Kristo. Haya, tangu tuanze kuhubiri hapa ni miaka mingi kidogo. Inaenda ambaye niliwahi kumtoza fedha. Kini kazi ya Mungu inaenda. Kazi ya Mungu inaenda. Kazi ya Mungu inaenda. Petro wa pili, mlango wa pili, ni sura maarufu kabisa kwa ajili ya tutarejelea pengine kadhaa, mstari mingi. Ni habari za hawa wahubiri wa pesa. Anasema mstari wa kwanza anasema hivi: lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakavyokuwako walimu wa uongo watakaoingiza kwa welevu uzushi wa kupotoza, wakimkana hata Bwana Yesu aliyewanunua. Hao watu wanakuwa by the way, ukisha kuwa mnabii wa pesa, automatically papo kwa papo unakuwa umemkana Kristo, kwa sababu havishikani. Ndio sio? Kwa mfano kama kuna njia mbili unaenda, Ukisha pita njia ya kulia, una moja kwa moja unakuwa umeiacha ya kushoto, si ndio? Ni kitu tu ni automatic. Yeah. Anasema wakimkana hata Bwana Yesu aliyewanunua, wakijiletea uharibifu usio kawia. Uharibifu ndiko kufa kiroho. Sema tu hapa anachoongelea ni kwamba hukumu anayosubiria ni kubwa. Ya, hakuna matumaini. Hukumu ni moja kimsingi, haina tofauti sana. Lakini tofauti hawa waliokufa tayari ni kwamba hawa wamesha hukumiwa tayari. Wanadamu mwingine ambaye hajafa kiroho, hajamwamini Bwana Yesu, kweli hukumu na mngoja ndio. Amesha hukumiwa ndio, lakini ana uwezo wa akimpokea Yesu Kristo anatolewa gerezani, anapelekwa uraiani. Huyu mwingine amesha hukumiwa kifungo cha maisha jela. Sisi kama tunaelewa, ni mifano ya duniani inatosha kabisa kutuambia kinachoendelea kiroho. Anaelewa mstari wa pili. Anasema na wengi watafuata ufisadi wao. Anasema watu hao watabeba mamia. Ndugu akina mama, naomba mnisamehe, ili eneo mnaanguka sana. Inaizi sana nabii kumbeba mwanamke. Na Biblia inasema ndio sababu wamekataa mwanamke asisimame kwenye madhabahu akahubiri. Kwenye Timotheo wa pili, Timotheo wa kwanza mlango wa pili. Ni hilo, ni maombi. Ni fact imetokea. Ni vigumu, ni vibaya kusema hapana. Je, ni kwamba kuna upande umeonewa? Hapana. Kila upande una matatizo yake. Mwanaume ana matatizo yake, mwanamke ana matatizo yake. Lakini kwenye hili kina mama kweli watu. Hao hamja kuliona, nimesema makosa. Ile mihadhara ile ya wanao kuwa wanaunga mapepo wanarushwa juu kama upepo wa kisulisuli, si ni akina nani? Sasa ina mama jamani, wanachezewa kweli kweli. Na wanaume wanafikiwa kwa sababu akishafanya hivyo mwanamke mwenye ndoa hatari, nyumba ishakufa, haiko salama tena. Na watoto wanaingia huko. Anasema na wengi watafuata ufisadi wao. Kwa hiyo ni watu wengi, hata hawataondoka na kundi dogo. Wengi watafuata ufisadi wao, na kwa hao njia ya kweli itatukanwa. Mstari wa tatu, na katika kutamani watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa, ambao hukumu yao tangu zamani haikawii, wala uvunjifu wao hausinzii. Unaona kwamba lengo lao ni kujipatia faida, mapato ya aibu. Filth lucre inaitwa kwa lugha ya Kiingereza. Mesikia haya maneno. Jamani, kwa nini tusionywe na Bwana? Hiki kinachosema na Biblia. Bahati mbaya kwamba watu wanaweza wakashindwa kusoma wakaelewa. Mtu akipita humo haelewi. Lakini ikifafanuliwa unaelewa. Kuelewi? Nikikupa hutasoma ukaelewa. Ikikufafanuliwa utaelewa. Kwa nini tusiwe tayari kuonywa na neno la Mungu? Haya mambo yanayosema hayatokei duniani kwa wingi wake. Yamejaa. Kwa hiyo leo tunaona hili kundi kwa undani wake wote. Sasa ni kundi la watu waliokufa. Yaani makundi yaliyotangulia, wewe alikumbusha kwa sababu ni uzuri hili ni somo moja. Sema tu nilikuwa na mambo mengi tukalivunja kwenye Jumapili moja, pili leo ni anda. Wiki ya kwanza tuliona jumla ya maana kufa kiroho. Wiki ya pili tukaona mashoga. Tukaelezea sana na mashoga na misagaji. Wiki ya tatu ya wiki iliyopita tukaona mchanganyiko wa makundi ya watu makundi mbalimbali mengi tu, lakini ilikuwa imejengwa juu ya kitu kinaitwa transgender movement. Watu wanaohama jinsia, wabadili jinsia au hama jinsia, alikuwa mwanamke kama mwanaume, alikuwa mwanaume kama mwanamke. Na mambo mengine yanayoenda sambamba na hayo, kwa mfano cross dressing, uvaaji wa wanaume anavaa kike na kike kiume. Yaani mmoja anakuwa anamfuata huyo aliyekishabadilika kutoka jinsia moja kwenda nyingine, aidha kwa upasuaji au kwa nini? Anabadilisha na jina. Kama alikuwa anaitwa Joana anajiita Joana. Wanatafutanga kwa jina kako karibu. Kama alikuwa anaitwa Patrick anaitwa Patricia. Na imadilisha kama ni kwa mwana. Au kinyume. Lakini tukaona kuna makundi mengine ambayo yako hayajafa moja kwa moja. Lakini yako njiani yanaelekea kule. Ni ikiwa ni pamoja na huu ulimwengu uliojawa na jinsia zinazovaliana. Wanawake wanaovaa kiume na sasa hivi wanaume wanavaa kike. Ukianza na wale kioo cha jamii wanaitwa wasanii. Sasa hivi wasanii wengi wanaume wanavaa visketi juu ya visuruali. Miaka mitatu minne wanaume watakuwa wameingia huko. Na hii ya wanawake kuvaa kiume masuruali haikuwepo zamani. Ilianza kimchezo mchezo. Ilianza kama machukizo hata kwa watu. Baadaye watu wakaizoea, lakini Mungu asiyebadilika bado inaitwa machukizo mbele za Mungu. Mwanadamu hachukizwi tena. Nakwambia sasa hivi akija mwanaume amevaa sketi itaonekana machukizo kwa wanadamu, ndio sio? Lakini ikishazoeleka machoni wa wanadamu itakuwa kawaida. Na atakayejifanya anapinga ataonekana mtu mbaya na atachukiwa na wengine anaweza kauawa. Ndiyo si. Tuko wote. Tushirikiane kuhubiri ili somo la neno la Mungu. Twende mbele. Tuangalie vipengele vitano vinavyohusu. Okay, wiki iliyopita naendelea kukumbushia. Okay, tukaona uvalia raji. Tukaangalia makundi mengine machafu chafu tu ya watu wanao unywaji wa nywele, wanaume wao na nywele fupi, wanawake wana nywele ndefu. Ni mabuni tu ya na huyo mtu anaweza yeye mwenyewe asifike huko, lakini anakuwa amepalilia ama watoto wake au mama jamii nayo mzunguka kuenda huko. Kuingia kwenye kundi la wabadilishi. Wachora matatu. Watu wanaofanya vitu vya kawaida, wanaokunywa damu za wanadamu wapo. Watu wanakuwa wamekufa kiroho. Nikasema wengine wamekufa, wengine wanakaribia kufa, wengine wanakaribia kukata. Hoja ya kwanza nayo nasema hawa manabii wa pesa kwa kweli ni wengi. Uhitaji kwenda mbali kwao. Nenda kwenye mitandao, nenda kwenye makanisa, nenda kwenye kila kanisa, utakuta pesa inaabudiwa kuliko Kristo. Hebu nitajie kanisa moja unalojua ambalo pesa haiabudiwi kuliko Kristo. Kama utanipatia moja wapo. Unajua sasa ina maana watu wameharibika. Kwani wakati wa Ruth walikuwa wameharibika wangapi? Sharikuwa wote. Sharikuwa wote. Wakuokota kwa vidori moja mbili. Nao hawakwenda wazima. Kwani wakati wa Nuhu walikuwa wameharibika wangapi? Haya. Hoja ya kwanza nasema wameharibika akili na roho zao. Tuliona kwenye Timotheo, hapo sitarudia pale. Twende katika kitabu cha Tito. Sikiliza vizuri. Twende haraka. Hawa wahubiri wa injili wamekufa kiroho. Tumeshaona kwenye Timotheo mlango wa 6 mstari wa 3 na kwenda wa 5. Tumefafanua kwa na utangulizi, kwa hiyo sitarudia. Twende kwenye Tito 1 mlango wa kwanza wa Tito, tusome mstari wa 11 alafu twende 15 16. 11 anasema hivi. Na ana hata ukianza mstari wa 10 anasema kwa maana kuna wengi wasiotii, wenye maneno yasiyo na maana. Pigana na Mungu kitu kwanza ni kutokutii. Wana maneno yasiyo na maana, wana mahubiri ya uongo. Lakini bado anafafanua zaidi. Wadanganyaji. Je, ukisema mhubiri wa pesa ndio mdanganyaji na mhubiri wa uongo utakuwa umekosea kutumia maneno? Hizo ni synonyms, ni maneno yenye maana moja. Wadanganyaji na hasa wale wa tohara. Nyakati za Paulo hawa walikuwa ni kundi la Wayahudi wanaoshikilia tohara. Lakini nyakati zote shetani anajibadilisha sura. Leo hii ni wanaweza wasihubiri tohara lakini wanahubiri fedha. Ambao yapasa wazibwe vinywa vyao, sikiliza tabia yao, mstari wa 11 anasema hivi, hao wanapindua watu wa nyumba nzima. Kama ni kanisa wanalibadili lote, kama ni wana wa Mungu wanabadilishwa wote, wanaharibiwa wote. Anasema hivi, wakifundisha yasiyo wapasa kwa ajili ya mapato ya aibu. Hapo kawafafanua, hajawafafanua. Ni wahubiri wanaotaka mapato ya aibu, mapato. Yaani wahubiri wa fedha. Sasa mstari wa 16 ndio anatuambia matokeo yake wanakuwa watu gani. Huko alikuwa anatuambia wametokea wapi ni ya. Lakini mstari wa 15 16 anasema anatuambia mwingine cha kwanza kwamba wamekufa kiroho. Mstari wa 15 anasema hivi. Vitu vyote ni safi kwa hao walio safi. Lakini hakuna kilicho safi kwa hao walio wanajisi. Wasioamini bali akili zao zimekuwa najisi. Ni lugha nyingine tu, akili najisi huwezi kuniambia ni akili safi. Au ni roho iliyokufa hii. Akili zao zimekuwa najisi na nia zao pia. Yaani kila chochote kinyume ndani yao ni najisi. Kitu najisi ni kitu kichafu. Mstari wa 10 anasema wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu ni manabii. Wanaambia ni watumishi wa Mungu ni nini? Na watu wanasema ni watumishi wa Mungu. Kwa nje wanaonekana ni watu wa Mungu, bali kwa matendo yao wanamkana. Na huku nyuma anasema na kwa mahubiri yao wanamkana ni wenye machukizo, waasi, wala kwa kila tendo jema hawafai. Yaani hakuna sehemu ambapo ni wazima. Wamekufa kwa kila tendo, hakuna lilo jema kwao. Hakuna tendo jema lolote lile kwa manabii wa pesa. Wanaweza wakaimisha, wanaweza wakakusanya watu, wanaweza wakaburudisha, lakini mbele za Mungu hakuna kitu kizima ndani yake. Wewe wamwambia hata Mafarisayo walikuwa na nafuu. Kwa sababu Yesu aliwaambia watu kwenye Mathayo 23 akasema Mafarisayo wametoka katika kiti cha Musa. Kwa jinsi ya matendo yao msinene, lakini watakaji wafundisha yote yashikeni. Maana angalau walikuwa na kitu fulani kimebaki salama, angalau walikuwa wanafundisha kinafiki. Kwa sababu huku nyuma akaanza kusema enyi wanafiki. Ndicho alikuwa anawaita. Na niko pamoja na mimi kwenye maelezo. Umeelewa? Hem, tuende katika kitabu cha Dua kwenye Tito, turudi kushoto. Anasema tuko tunaangalia wa manabii wa pesa. Tumeshaona sehemu mbili, manabii wa pesa na wamekufa kiroho. Hebu niambia, mtu aliyekufa kiroho atatengeneza watu wazima kiroho? It's impossible. Haipo kabisa. Mtu akifa kiroho atatumia mwili ambao bado uko hai kutengeneza wafu wa kiroho. Eh. Kabisa. Vipi, neno limekuwa zito sana mpaka natamani ukimbie. Penye manabii wa uongo hakuna wepesi. Ni kubeba mzigo mzito sana. Yaani kuna wakati mwingine naanza nikahubiri lakini ninapofika hapa ni baba. Kwa sababu hata Yesu Kristo hiyo sehemu alikuwa mkali kweli kweli kama shubiri. Hakuna sehemu ambapo naweza kusema Yesu alihubiri mahubiri makali kama Mathayo 23 alipokuwa anasema walimu wa uongo Mafarisayo na waandishi. Walimu wa sheria. Ndio manabii wa uongo leo. Kwa sababu Petro ametoka kusema, Petro wa pili pale anasema kama ilivyo walipotokea manabii wa uongo, ninyi kutatokea walimu wa uongo. Ni kundi hilo. Nafikiri ngoja mtoto kwenye hoja ya pili, nitaa tuna kwenye Efeso. Efeso 4:17 alikuwa anaongelea, naweza kaandika sehemu kama naweza. Na inaongelea watu au watu waliokufa kiroho. Lakini sina muda kwa kuonyesha waeleza hapo. Twende kuangalia tabia zao. Kitu cha kwanza amekufa kiroho. Kwa hiyo wanatengeneza wafu wa kiroho. Hoja ya pili inasema hao watu ambao msingi wake ni wahubiri wa pesa. Hebu wewe niulize. Leo hii ushawahi kusikia nabii ambaye hahubiri, ambaye msingi wake mkubwa sio pesa? Yupo kabisa? Sayupo. Hayo. Awe yuko kwenye mpaka ya Tanzania, nje ya Tanzania. Awe Dar es Salaam au uko wapi. Awe kabila yote. Atazungusha maneno. Hata kwambia hapa ninaona Bwana, mimi sio mtume, mimi ni mtu. Mimi ni mwalimu. Lakini nataka kwa sadaka maalum kwa kukutana na Yesu, kwa kujimaliza. Unamjua tu. Hemu kasome na kitabu changu kwa majina yangu. Ninaitwa mwanini yule? Mwakashege. Ole wenu watu wote wakiwapenda kwa sababu walio baba zao waliofanya kwa manabii wa uongo walio kabla yao. Na ndio makasege na vitabu vyao. Hoja ya pili nasema Mungu wao ni pesa au kwa jina jingine ni tumbo linalokula zile pesa. So pesa hatimaye ni nini? Kwa tumbo. Anasema hivi. Soma kutoka katika kitabu cha Warumi. Warumi mlango wa mwisho. Ndio mlango wa 16. Mimi kama utafika kule mimi nitakuwa nishafika nitakusomea. Warumi 16, sura 17, 18 anasema hivi, ndugu zangu, Warumi 17, kwa ajili ya mistari mingi lazima niende haraka, kama hujafika nisamehe. Ndugu zangu na wasihi, waangalieni wale wafanyao fitina na mambo ya kukwaza. Ni lugha tu ya tafsiri ya Kiswahili, sio nzuri sana. Hii siwezi nikakaa muda wote natumia King James, itakuwa ni muda mwingi utakuwa ni kutafsiri, lakini nitaeleza maana yake ieleweke. Anasema wale wafanyao fitina na mambo ya kukwaza kinyume cha mafundisho mliojifunza. Yaani hao wana injili kinyume na za Yesu. Na ni watu wa kukwaza, ni watu wenye kukwaza, ni kama vile kukuzuia usifike kwa Kristo. Wanakuwekea vizingiti. Mkajiepushe nao, ndio anachosema. Msiambatane nao. Anasema kwa sababu walio hivyo au watu wanaosema hawamtumikii Bwana wetu Kristo bali matumbo yao wenyewe, na kwa maneno laini na ya kujipendekeza. Hapa ninaona wabunge wabunge 10 wajao, simameni. Amina. Ni maneno ya kujipendekeza, kujaribu kuwafurahisha watu kiuongo uongo usuni wafunguke. Sikiliza, lakini msingi aliyosema kwa maneno, kwa sababu walio hivyo hawamtumikii Bwana wetu Yesu Kristo bali matumbo yao. Au watu kazi yao ni nini? Wako pale kwa ajili ya kulisha miili yao, matumbo yao. Bali matumbo yao wenyewe, na kwa maneno laini ya kujipendekeza wanaidanganya mioyo ya watu wanyoofu. Lugha iliyotumika kwenye King James anatumia wanaidanganya kwa maneno ya uongo, uongo laini laini. Wewe mwambie mtu ukiona anakupa maneno laini ya uongo mazuri ambayo hayatii shaka, kitu cha kwanza fikiria, je, anaidanganya? Kwa mfano mtu akitaka kuja kukuibia anakuambia bana, kuna dili nzuri hapa, kuna biashara inalipa, ukiingiza 1,050 unatoka na 500. Yaani maneno matamu matamu ndio injili za, sio injili ya Kristo. Injili ya Kristo anakuambia mwana wa Adamu hana pa kulaza kichwa chake. Ndio injili wanayo, hiyo injili iko sawa na hiyo wanayohubiri. Lakini anasema ni maneno laini laini ya kujipendekeza. Anasema lengo waweze kutumikia tumbo lao. Yaani uko pamoja na mimi. Biblia inasema katika kitabu cha Wafilipi, jamani, kama ni kuambiwa, tumeambiwa. Kama ni kuambiwa, tumeambiwa. Wafilipi 3, mstari wa 17 nasema. Tuwasikie, ni kundi lile lile. Anasema, ndugu, mnifuate mimi, mkawatazame wao waendao kwa kufuata mfano tuliowapa ninyi. Maana wengi huenenda ambao nimewaambia mara nyingi habari zao. Anasema Paulo anasema kwa kweli, kama ni mahubiri ilikuwa ni mara nyingi. Ni kama ninavyoongelea mimi hapa. Nimehubiri habari za manabii wa uongo mara nyingi. Na makanisa ya uongo. Kimsingi ndio mahubiri yetu makubwa, bali na wokovu. Anasema mstari wa 18 anasema maana wengi huenenda ambao nimewaambia mara nyingi habari zao. Leo manabii wa uongo wanaweza kusimama pale kuhubiri manabii wa uongo wenzake. Makanisa haya hawezi atakayahubiri kwenye atawaita watu pembeni kwa kuogopa tu kwamba atamchukulia walipa kodi wao. Ndio anawaambia usiende huko, usiende, usiende. Lakini waweza kuhubiri kibiblia. Kwa sababu atajikuta anajisema yeye. Akiingia kwenye Biblia tu lile neno litamkamata. usiende kwa maposa, usifanye nini, nye mebatizwa, nye weshika rozari yako na nini. Akiingia kwenye Biblia anakuta hakuna rozari, na ajikuta na yeye yuko kundi moja. Hawezi kuhubiri kama hivyo tunafanya. Anawaambia hivi. Maana wengi huenenda ambao nimewaambia habari mara nyingi habari zao. Na sasa nawaambia hata kwa machozi. Kwa kwamba hawaambii kilaini laini. Anawaambia mpaka na kiasi fulani anajisikia analia. Niwaambia tunapohubiri hapa tunakuwa kama tunalia. Anasema kuwa ni adui za msalaba wa Kristo, mwisho wao ni uharibifu, Mungu wao ni tumbo. Huyo mtu ambaye unaonywa dhidi yake ambaye Mungu wake ni tumbo, maana ni mtu ambaye yuko kwenye hali ya kukuhubiria na kufundisha, ndio manabii hapo. Utukufu wao huko katika fedheha yao, wenye kunia mambo ya duniani. Wewe mimi nabii wa leo mambo yake yote ni ya kiduniani duniani. Utafanikiwa hivi, utaenda chuo, utafanya hivi, utapata pasipoti, utaenda Afrika Kusini, yaani hivyo hivyo tu. Na akiamua kagusa vya mbinguni na vigusa kinyume nyume. Lakini kwa sababu Biblia inasema wana kwa maneno yaliyotungwa laini laini wanawadanganya wanyoofu. King James anatumia the simple minded. Watu ambao hawana ufahamu wa neno la Mungu. Ngoja kwambie, leo hii wa Kristo wa leo, hata ukiwaletea nabii wa uongo kiasi gani, kwa sababu akili zao hazijazoea kuijua, hazijui sauti ya mchungaji, ni rahisi kudanganywa kabisa. Sawa sio, melala sio. Naona mpaka amesha kinatoa sauti kabla hiyo. Amen. Nema tusome kwenye kitabu cha Mika. Watu hawa kwanza leo, Biblia nasema shetani kapeni yake alianza mapema kule Edeni. Ukisoma katika kitabu cha Mika, emsikiliza. Mimi niambie kwamba anachokisema Mika kwenye Agano la Kale, zamani kabisa, miaka mingi zaidi ya 2000 iliyopita. Na Mungu halichuji. Hem tuseme, ngoja niwaambieni, niwasomee mstari, niambie kwamba Mika alichokisema kime sio chenyewe. Ni Mika au ni Mika au ni ya Mika 2 kimsingi, Mika 2 sio Mika 3. Mika 2:11 anasema hivi. Sikiliza vizuri. Tulia vizuri usikie mstari wa Mika. Unaniambia anawasema wa Kristo wa leo au ni tofauti? Akisema miaka mingi iliyopita, zaidi ya miaka 2000 hiyo. Unaniambia kwamba leo wasema leo hapo hawapo. Anasema hivi. Mtu akienda kwa roho ya uongo, huyo ni nabii wa uongo. Akinena maneno ya uongo akisema, madam, yani iwa anadanganya, hata kama anadanganya lakini akisema, anasema hivi maneno atakayasema, akisema nitakutabiria habari ya mvinyo. Leo manabii wa uongo kazi yao ni kutabiria, si ndio? Nitakutabiria habari ya mvinyo na kileo. Kwa lugha nyingine unaweza ukachukua maneno ukayabadili, nitakutabiria utajiri. Mvinyo na kileo ilikuwa ni vitu vya matajiri. Anasema nitakutabiria mvinyo na kileo. Anamwambia mtu huyu atakuwa nabii wao watu hawa. Mika anasema ikitokea mtu mwongo vyovyote vile, hata kama ni mwongo akazi, lakini maadamu anawatabiria utajiri, huyo mtu watampokea mfanye nabii yao, kwa sababu ameambiwa anachotaka. Mika amesema jamii ya leo hajaisema. Kaisema. Akishatokea nabii akawaambia utajiri, akawaambia vyeo, akawaambia pasipoti, atajaza. Najua ambaye hatajaza ni yule atakayemwambia neno la Yesu Kristo. Ni yule ambaye atakayemwambia kwamba uasherati ni dhambi, huyo hatajaza. Tena katika kipengele cha tatu tumeshaona kwamba watu wasiomwamini, hawa wahubiri wa pesa waliokufa kiroho ni kundi la nne tunaloona leo. au vyote vile kitu cha kwanza wameharibika kiroho, kwa hiyo watakaowazalisha wameharibika, wamekufa kiroho. Kundi la pili tunaona kwamba wako kwenye utumishi kwa lengo la kutumikia matumbo yao. Na kundi na hoja ya tatu, kwa hiyo unaweza kusema ni mtumishi si amfanya nini, anatumikia tumbo lake, huyo amekuingiza tu kama chumu, kama kitega uchumi chake. Basi hoja ya tatu inasema huwaongoza watu katika upotevu wa kiroho. Hivi mtu kama hajawahi kuongea Kifaransa atakufundisha Kifaransa? Mtu hajawahi kumjua Kristo atakujulisha habari za Kristo? No, no, no. Hai. Huwaongoza watu katika upotevu na uharibifu. Turudi pale kwenye Petro wa kwanza, ndio umeenda kiasi gani? Petro wa pili, Petro wa pili ndio hasa mlango wa pili pale tulipokuwa. Tulipokuwepo pale mlango wa Petro wa pili, mlango wa pili, twende haraka kidogo. Petro wa pili mlango wa pili anasema hivi, tusome kwenye mstari. Ni pale aliposema manabii wa uongo watakaotokea kama walimu wa uongo. Mstari wa 10:18-20. Inaonekana lazimika kupunguza hii mstari, ukaacha mpaka nitakapomaliza huko mbele. Kuwaongoza watu katika upotevu. Naweza nikalikata ili somo nikaende. Kwa sababu manabii wa uongo ni sio sehemu ya kupita juju. Ndiyo hatari ya Mkristo namba moja. Ni mara mia watu wajue hatari, waendelee nayo wakiwa wanaijua, wapuuzie, wadharau, wakejeli, wadhihaki, lakini wewe mhubiri umeshasema kila kitu, umemwaga. Suri unayo mikono. Paulo anasema mimi nina mikono, sina hatia na damu ya mtu. Anasema 18-22 anasema maana wakinena maneno makuu mno ya kiburi. Anambia waongo wamejawa na kiburi. Kwa tamaa za mwili na ufisadi huwa hada watu walioanza kuwakimbia wale wanaoenenda katika udanganyifu. Mtu anakimbia labda anatoka Katoliki, anaingia kwa nabii, anapotelea huko. Yaani alikotoka ni kubali kwenda ni kubali. Anasema hivi. Wakiwaahidia uhuru, uhuru ni kwamba Biblia inasema nani mtajua kwenda nyinyi itafanya huko. Yeye anasema alipo roho wa Mungu ndipo penye uhuru. Tunapokuwa katika Kristo tunakuwa katika uhuru. Uhuru dhidi ya magonjwa. Uhuru dhidi utaugua hapa na pale, lakini unakuwa uko uhuru katika ulinzi. Anasema hivi. Wakiwaahidia uhuru, nao wenyewe ni watumwa wa uharibifu. Anawaambia wao, wanawaambia ni ndakupeleka kwa Yesu utafanya nini? Paka wengine wanauza, wanakuambia tunalipa hela tukuonyeshe mlango wa kuingia kwa Yesu. Mwingine nasikia saa hizi wameshaanza kuuza viwanja mbinguni. Nasikia Mexico unanunua kiwanja cha mbinguni, alipia mapema na bei ni ya juu, kwa sababu anakuambia ni dhahabu tu. Na watu kwa sababu ni vichaa wa kiroho wanalipia. Wanalipia dhahabu za mbinguni. Ndio. Mimi hakuna ujinga wote ule usiweza kuona chini ya jua. Upo umejaa. Kwa hiyo anasema wanawadanganya na kuwadaa watu wakiwaahidia uhuru, kumbe wao wenyewe ndio waliopotea. Ni kama mtu anajaribu kupeleka ambapo hajawahi kufika. Kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, kama wakinaswa tena katika kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Maana ingekuwa heri wao kama wasingalijua nia ya haki kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri takatifu waliopewa. Anasema ni maramia huyu mtu asingemjua nabii. Wewe mwambie leo hii familia nyingi ni maramia zisingekuwa zinaenda kusali kwa manabii, zingekuwa salama kwenye nyumba zao. Nicho alichosema hapa. Bahati mbaya hatuna uwezo kutafakari maneno ya Mungu tukaelewa vizuri. Lakini yaelewe. Leo hii akina mama ambao wanasali kwa manabii ndio wenye ndoa zinazokufa kirahisi kuliko wasio sali. Inawezekana tafsiri vibaya Biblia. Hapana. Nasema ni bora wasinge kwenda huko akaambiwa na mabwa akabaki huko kwenye kizao. Nuru ya kweli ingewakuta huko. Tuende kwenye Ezekiel 13:1 mpaka 7. Ezekiel 13, baadaye tutarudi kwenye Yeremia. Ezekiel 13:1 mpaka 7. Sikiliza, tuko tunaangalia kipengele kinachosema hao watu wanawapeleka kondo wao wanawapeleka wapi? Biblia inasema anawapeleka machinjoni kwenye upotevu. Ezekiel 13, hebu sikia, manabii hao walikuwepo zamani, wapo leo. Na Biblia inasema wanaongezeka jinsi muda unavyoongezeka. Naona kama vile hamjalijali, mimi naona kama ni hatari. Tuna au mjali mfanye nini? Mnajali? Amin. Ezekiel 13:1-7 anasema hivi. Kisha neno la Bwana likanijia na kusema, mwanadamu, tabiri juu ya manabii wa Israeli. Wanao tabiri? Anasema tabiri, wahubirie, hiyo maana kuhubiri ni kutabiri. Wape ujumbe. Waambie wanao tabiri kwa mioyo yao wenyewe. Ndio hao manabii. Wale wanasema vitu vya mioyo yao kabisa, wale manabii wa leo. Anasema nisikie neno la Bwana. Bwana Mungu anasema hivi, ole wao manabii wajinga wanaoifuata roho yao wenyewe. Wale manabii wa pesa wanafuata vitu vya kwenye na. Mungu ameniambia hivi. Hamna kitu. Mungu ameniambia kwamba hizo shanga ulizovaa umezinua bagara. Mungu amesema hayo mambo sasa. Anasema wanasema mioyo yao. Bwana Mungu asema ole wao manabii wajinga wanaoifuata roho yao wenyewe, wala hawakuona neno lolote. Israeli, manabii wako wamekuwa kama mbweha mahali palipo ukiwa, hamukupanda kwenda mahali palipo bomolewa wala kuitengeneza nyumba ya Israeli, nyumba ya Israeli boma, wapate kusimama vitani katika siku ya Bwana. Neno la Mungu ni vita. Anasema hawakwenda kusimama katika neno la Mungu ambalo ni vita, wanawapa maneno matamatamu ya uongo. Mstari wa 6, wameona ubatili na uganga wa uongo. Nicho kinatokea leo, hakitokee leo. Na uganga wa uongo, hao wanaosema Bwana Mungu anasema, yani wanakuambia wanachokisema alichoambiwa na Mungu. Hao wanaosema Bwana Mungu asema, lakini Bwana hakuwatuma. Nao wamewatumainisha watu ya kuwa neno lile litatimizwa. Watu wametumainishwa na mitume na manabii wa uongo, hawajatumainishwa. Walio wengi usiwaambie kitu chochote. Mnabii akisema kinatokea, na hakitokea hata kimoja. Watu walikuwa wanafunga safari hapa, wanabeba wagonjwa wanapeleka Nigeria, danganya. Wewe jiulize dola za kwenda Nigeria na kwenda kumlipa nabii na kununua maji na kurudi ukafia huko. Kama walioenda kwa babu wa Loriondo, walienda kule walikuja kuzikwa. Babu wa Loriondo. Bahati mbaya wanadamu tumejapo kwenye swala la kiroho, tunakuwa kama kondoo, sio tunakuwa kama manyungu. Hatuwezi kung'amua majira na nyakati. Kabisa, ninapokuja swala la kiroho, mwanadamu ni mdhaifu sana. Na kadhalika, tuendelee. Je, hamkuona maono ya bure? Hamkunena mabashiri ya uongo? Nanyi mnasema Bwana asema, ila mimi sikusema neno. Haya manabii wanakuambia sijui Bwana anasema hivi, leo ni Mungu waikutuma hata mmoja wao. Kimsingi wametumwa na shetani. Tumeza kumakusudia. Na wanabeba maelfu na mamia na maelfu na mamilioni ya binadamu. Yeremia 23. Yeremia 23. Hii somo mstari kata moja nilimaliza. 16:17 anasema hivi. Yeremia 23. Yeremia 23 ni mahubiri mazito sana ya mstari mingi ya manabii. 16:17 anasema hivi. 16:17. Tuko tunangana kifengene wanako wapeleka watu. Wanawapeleka katika kuharibika. Emu yangaria Yeremia 9 nasema hitu ito 17. Hawa wongozi kwenye uhuru wanaongoza katika vifungo vya kuzimu. 17 bibilio inasema. Yeremia 23. 17 nasema. Bwana wa majeshi asema hivi. Msisikilize maneno ya manabii wakiwatabiria. Hivi Mungu asema mara ngapi? Leo hii kuna hao watu wanaenda kwa manabii unaweza kusomea mstari mkaelewana. Ashe kama wana maji watakumwagia hapo hapo utaroana. Na hapo utakuwa angalau umepata ubaridi mzuri. Lakini wengine wana ukiwa na kisu anakukata. Anasema hivi, Bwana wa majeshi asema hivi. Msiwasikilize maneno ya manabii wakiwatabiria. Huwafundisha ubatili, hunena maono ya mioyo yao wenyewe haya kutoka katika kinywa cha Bwana. Daima huwaambia wao wanaonidharau, Bwana asema mtakuwa na amani, nao huwaambia kila mtu aendaye kwa ukaidi wa moyo wake hamtapatwa na ubaya wowote. Yaani wanawatia nguvu watu waharibike zaidi. Mwaambie ndoa zao zimeharibika, lakini wakienda kwa manabii wanaenda kwa ni kama wanaenda kuongezea petroli kusudi zife kabisa. Ndiyo, siyo. Ndiyo. Hoja ya tatu, hoja ya nne, inasema hukumu yao ni moto. Tumono wameharibika, wamefanya nini? Okay, kila dhambi hukumu yake ni moto. Mtasema amini Yesu Kristo. Lakini, hawa wamesha hukumu wa tayari. Wanazubiri tu utekelezaji wa hukumu. Hebu tuende katika tuanze kwenye Ufunuo. Hawa wanafanya kazi ya mkubwa wao kabisa, atakuja siku za mwisho. Sasa hizo wanajiandaa. Lakini mkubwa wao kabisa anaitwa nabii wa uongo ambaye atakuwa anafanya kazi na mpinga Kristo. Tunawaona katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 19. Tuliwaona kuanzia milango ya nyuma nyuma, lakini 19 ndio tunasikia hatima yao. Ufunuo 19:20 Biblia inasema hivi. Ufunuo 19:20 anasema hivi. Yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo, ama nabii wa uongo wanafanya kazi chini ya mavuli wa nabii mmoja mkubwa wa uongo, lakini ni wa moja. Na yule nabii wa uongo pamoja naye yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yao. Manabii wa uongo wanaenda na ishara za kufufua, kudanganya, kufanya nini? Ndio hawa kina Mushiri. Ndio hawa wakina Suguya wanatapisha watu nyembe na mikasi. Shara wanazozifanya. Anasema hivi. Yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye. Yeye emgoni niulize, yule nabii wa uongo ambaye anakamatwa na kutupwa kwenye ziwa la moto, ni yupi tofauti na hawa? Yaani ni kazi yao ni tofauti na hawa nabii wa uongo wa sasa? Kazi moja. Basi hakuna shetani zaidi ya mmoja. Anaweza kawa na wasaidizi wake, malaika waliopotea, malaika wa giza, lakini serikali yao ni moja, ni ya ibilisi. Na manabii ni kundi hilo hilo. Awe ni wa Tanzania, awe ni wa Marekani, awe ni wa wapi. Wote Biblia inawachukulia kama nabii mmoja wa uongo. Kwa sababu anafanya kazi chini ya ufalme mmoja wa giza. Anasema hivyo. Yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye, yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa na huyo mnyama, nao walioisujudu sanamu yake, nao wawili wakatupwa wangali hai katika lile ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti. Ndio tunasema kwamba hadi manabii wa uongo sio toba, sio kumrudia Yesu, sio kufanya nini, ni kuunguzwa. Na yeye waliyemsomesha akakubali. Wanaenda pamoja. Hicho kicho andiko. Mtu some sehemu nyingine moja kwenye hiki kipengele. Tuko na vitu vingi sana. Timotheo tulikuwa kwenye tuende kwenye Thessalonike. Timotheo tushambi. Tuende kwenye Thessalonike. Mimi naenda haraka. Thessalonike wa pili. Sitoke. Tulikuwa tunamaliza. Maneno haya mazito. Kama tunajitwisha mawe mazito. Hii maneno mazito haya. Neno wa Mungu ni zito. Timotheo wa pili 2:7 anasema hivi. Nano, Thessalonike wa pili 2:7 anasema. Mpaka 10. Maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi. Lakini yuko azuiaye sasa hata atakapoondolewa. Hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kumuangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake, yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake shetani kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo na katika madanganyo yote na udhalimu kwa hao wanaopotea kwa sababu hawakubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Unaona anachokwambia kwamba hatima hii ili kusanyiko la waongo na mahubiri wa uongo ambao baba watakuja kuwa na kiongozi mmoja na pia waongo siku za baadaye wakati wanampiga Kristo, lakini watu wanafanya ufalme mmoja wa shetani na uongo na ishara za uongo, wana Biblia inasema watatupwa, wataangamizwa na pumzi za Yesu Kristo na kutupwa katika moto. Na nimesikia maneno. Twende katika kipengele cha mwisho kinachosema walikuwepo lakini wataongezeka siku za mwisho. Yaani idadi yao tutegemee wanaendelea kama vile kuchanua kuongezeka idadi yao. Kwa sababu manabii waongo walikuwepo akina Balaamu kwenye Biblia. Lakini unakuta idadi yao inaongezeka siku za mwisho nyakati tunazoishi. Msome kutoka katika kitabu cha Yuda, twende haraka haraka Yuda kitabu cha pili kutoka mwisho. Watu wengine wakisikia neno Yuda wanasikia kama mauaji. Hapana, huyu ni mtumishi mzuri wa Mungu. By the way, ni mtoto wa Maria mama yake Yesu katika mwili. Yuda 1:17-19 anasema hivi. Bali ninyi wapenzi, yakumbukeni maneno yaliyonenwa zamani na mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ya kwamba waliwaambia kuwa wakati wa mwisho watakuwako watu wenye kudhihaki wazifuatao tamaa. Uliona kwamba ni manabii wa pesa. Wewe wame hakuna tamaa iliyo mbele ya pesa pale. Ipo. Wakifuata tamaa dunia hii tu. Wakifuata tamaa zao wenyewe na za upotevu. Watu hao ndio waletao matengano, watu wa dunia hii tu wasio na roho. Wasio na roho. Kwa hiyo ni watu wa tamaa, lakini watu wani inapoishia. Okay. Kwa ajili ya muda nitaka kufafanua zaidi. Twende haraka. Twende katika kitabu cha Ufunuo. Tuko kwenye Yuda, twende mbele kwenye Ufunuo. Hapa hoja tuliona ni nini? Tumeona kwamba siku za mwisho wanaongezeka, ndicho alichokuwa tunaangalia. Tumeona kwenye Yuda anamwambia siku za mwisho wataongezeka. Lakini tuangalie kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa 13. Ufunuo 13. Tusome mstari wa 13 anasema hivi. Na joka yule, hapana, Ufunuo 13:13 anasema hivi. Naye afanya ishara kubwa hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Unaona kwamba huyu nabii wa uongo anakuja siku za mwisho ni kama anafanya vitu ambavyo hawa waliomtangulia walikuwa hawajafanya. Yaani anafika sehemu fulani anaita moto unashuka kutoka angani kule unadondoka mbele ya wanadamu. Katika jina la Mungu, sio nabii wa uongo katika mambo mengine, ni mambo ya kiroho. Mtu malizie kutoka katika kitabu cha Mathayo. Yesu anasemaje kuhusu Mathayo 24 kuhusu manabii wa uongo siku za mwisho? Kwa ajili ya muda, Mathayo tulishaisoma Mathayo 24. Ngoja ni some kidogo. Sasa ni ndefu lakini niguse mistari michache. Mathayo 24. Yesu alikuwa anaongelea mambo yatakavyokuwa siku za mwisho. Mstari wa 4 anasema hivi. Mathayo 24 na anasema hivi. Yesu akajibu akamwambia, angalieni mtu asiwadanganye. Anaona kwamba siku za mwisho zitakuwa ni uongo. Mstari wa 5, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, na watawadanganya wengi. Wengine watakuja Kristo, wengine watakuja kama watumishi wa Kristo. Mstari wa 11 anasema, na manabii wengi wa uongo watatokea. Unaona kwamba kama ni kipindi cha kuwa makini ni sasa. Inaonekana wanaongezeka jinsi muda unavyopita. Anasema na manabii wengi wa uongo watatokea na kuwadanganya wengi. Mstari wa 24 anasema hivi. Imenukaluka. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu sana. Hizo tuliona kwenye Ufunuo 13, nabii wa uongo anashusha moto kutoka juu mbinguni. Jamani, itakuwa ni kipindi kigumu sana. Mtu ambaye hana kweli ya neno la Mungu anasema hata wateuli wanaweza kadanganywa kama ingewezekana. Mungu awabariki sana. Na Mungu awabariki kwa Yesu Kristo katika yote. Katika yote. Amen.